dir-se moi. 45 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores. Aquí desde Radio San Boi, donde realizamos un programa en lingua galega que se chama Galegos Noais. E aquí estamos as tres persoas que compoñemos este programa. Boas tardes, Dani, e tamén moi boas tardes, Xulio. Hoxe teñen que perdonarme a miña voz que está un pouco tomada. Vale. Non te preocupes que intentaremos de levar adiante este programiña con a axuda da música tamén, que nos servirá. Tamén. O que temos que decir a todos os nosos coitantes seguidores e amigos, pois que hoxe é o último deste ano 2025, pero que non será o derradeiro, posto que no mes de xaneiro, despois de Reis, comezaremos outra vez unha nova andaina interesantísima. Dúas oriñas de radio en galego para todos vosotros, con novidades, con informacións, con noticias e con moitísima música para que todos vosotros podades disfrutar. Como dixemos antes, eso, primeiro, antes de que se nos esqueza e antes que se nos pase o tempo, felicitar as festas a toda a xente, a todos os escoitantes, a todos os seguidores, que teñan un feliz Nadal e que teñan unha feliz entrada de Ano Novo, venturosa entrada de Ano Novo, verdad? Sobre todo que sea venturoso, despois que virán os reis, despois que viñan cheos de agasallos, non? Exactamente, que viñan cheos de agasallos, e se son xenedosos, pois máis aínda. Bueno, pois eso que dicíamos, música para poder conectar co ao primeiro convidado que temos esta tarde. Vamos alá. Teño por meu desespero dentro de min o castigo, polo teu amor suspiro, miña nena. Tengo teo doce mirar, por eso que colas tuas mansa y morena, donde corazón no fai más que chorar. Ay, la, la, ay, la, la, la, la. Costureiriña bonita, dame unha agulla de plata para quitar esta espiña do corazón que me mata. Olvidarte a ti por outra non che cabe no meu peito. Olvidar outra por ti, chacho, teño feito. Polo teu amor suspiro, miña arena, mola que me noteo doce. Pois baixamos a música de dos carecos, o Triste Mil, para poder darlle a benvida precisamente a un profesor de música, un grande admirador. Pois esta peza é ben fermosa, desde logo. Vamos a intentar entrevistar, curtiña entrevista, pero suficiente para poder dar a conocer o traballo de Jonathan Manda. Moi boa tarde, Jonathan. Que tal? Boa tarde. Benvido, moitísimas gracias por atendernos. Bueno, perderes un minutiños con nosotros para saber algo máis de ese teu traballo feiticeiro, que é ensinar pues, aos nosos cativos, nosos mozos que están aquí nas diferentes bandas de música de galega aquí nos centros galegos de, polo menos, de Barcelona e Cataluña, non? En Barcelona, Cataluña, e tamén alá donde chegan os galegos, xa en Europa ou en América, así que sí, encantado de poder hacer un pouco de traballo sobre a nosa música, sobre a nosa cultura e sobre nós, sobre todo. Vale, bueno, eu comentaba a Mico Pechado que ti te veches hai poquinho tempo precisamente no centro noso, Asociación Rosalía de Castro de Cornellá, pero tamén participas en moitísimos eventos, non? Teño entendido, isto serve tamén para publicidade a todos nosos escoitantes, seguidores, simpatizantes, de que o día 30 estaredes con Carlos Núñez no Palacio da Música, non? Efectivamente, xa é un concerto de tradición en Barcelona, no Palau da Música, que ademais, dende o ano pasado, ampliouse os días 29 e 30. Ajá. Así que este ano tamén estaremos os días 29 e 30 ali con Carlos Núñez, e, lóxicamente, está invitada a banda de gaitas de Rosalía Castro Cornellá, que sempre é un fijo, como se suele decir, dese concerto que enche. Es decir, ten unha capacidade de Carlos Núñez, hai unha conexión con Cataluña que é increíble, sí. Así que ali estaremos todos. Pois xa sabes que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistándonos, por lo tanto, tendes éxito xa garantizado. Home, o éxito de Carlos é garantizado, pero o éxito de que Carlos conte con toda a xente relacionada ou vinculada de alguna maneira a Galicia, fora de Galicia, é outro éxito, non? Sí, é unha forma tamén de amosar a forza galega que hai fora das fronteiras de Galicia. Galicia é unha quinta provincia moi extensa. Entonces, Cataluña é unha desas quintas provincias donde se suben a ese escenario 20 ou 30 mozos e mozas catalanes, pero fillos, netos ou bisnetos, xa algún, de galegos, a cual é un orgullo para os que están en Barcelona, para os que vamos desde Galicia, que vemos que a nosa tradición perdura fora das fronteiras. Ti terás moitísimas anécdotas e moitísimos momentos especiais con fillos, como acabas de decir, fillos, netos e bisnetos de galegos, pero resulta que a emoción vai contigo casi constantemente, posto que ver a un rapaz que un ano comezou de cativiño e despois o ano seguinte xa casi domina o instrumento, de verdade que a ti énchete de satisfacción, máis do que che pagan, seguro. Efectivamente, é dicir, o mundo no que vivimos, que é o mundo artístico, é dicir, ten cousas moi boas. Unha desas cousas, pois, é saber como a xente medra pouco a pouco, o que era un cativo xa non é un cativo. Eu acordome, eu fai máis de 20 anos que fun por primeira vez Rosalía Castro Cornellá a impartir un curso. Moita desa xente, hoxe os seus fillos están facendo o que facían os seus pais. É dicir, é un orgullo para os seus pais e para ti como profesor que de alguna maneira pudeches chegar a esa xente e conectar con eles e que lles guste a cultura galega. Entonces, sempre un orgullo que se suba un escenario, que avancen, que sigan traballando, que lles guste, que veñan a Galicia, que se sigan empapando de todo o que acontece día a día en Galicia. En prol, xa non só falo da música, falo do baile, falo da escritura, da poesía, falo do teatro, pois de todo o que nos rodea culturalmente, incluso da cociña. Carai, que ben. Bueno, dicía que tes moitas anécdotas, comentas a Rosalía de Castro, pero tamén polo mundo adiante, ti quizás ao mellor ese desplazamento que te forzan a facer, ao mellor en América, tamén leva consigo moita emoción, non? Sí, claro que sí. Canto máis lonxe da casa estás, máis sentimento hacia Galicia tes, non? E é unha sensación que se nota e se percibe, ao final, por sorte, os que viven en España, é moi sinxelo chegar a Galicia, por coche, por avión, por tren, por donde sexa, pero os que viven en Sudamérica, sobre todo, ou en Centroamérica, que están a 11, 12 horas de avión de Galicia, pois, mellor non poden vir todos os anos, entonces teñen un sentimento moi arraigado á terra, e entonces viven unha Galicia que, como digo eu, teñen máis presente a Galicia cos que estamos en Galicia, é dicir, teñen a idealizada, para eles Galicia é como o tope máximo a chegar na súa vida, e entonces, pois, anécdotas hai moitísimas, pero a verdade é que cando nos mandan a traballar para outro lado do charco é unha ledicia, porque a xente ten unhas ganas e unha ilusión e sobre todo unha paixón que é increíble. Fantástico. A verdade é que estás nos facendo participar dun traballo extraordinario que estás a facer. Aquí Armando quereche dicir algunha novidade. Eu quereche preguntar que é o que ven esa xente cando cruza o charco, por exemplo, en Argentina, pois que tamén nos siguen desde ali, que é o que ven esa xente cando lles tocas a gaita e lles enseñas a tocar a gaita? Emoción, hai emoción, é dicir, hai sentimento, hai algo que ao final moitos deles hai que pensar que ainda hai xente que despois de moitísimos anos, e cando falamos de moitísimos anos, falamos de 20, 30 ou 40 anos, quizás pisaron Galicia por primeira vez desde aquel entonces, este ano ou ano pasado. É dicir, e hai xente que a única maneira que tiña de contarlle Galicia os seus fillos ou seus netos era falándolle de Galicia. Entonces, cando tú vas ali representando a Galicia, cando tú chegas ali para que eles sexan un mellor grupo, para que avancen, para que melloren, é dicir, eles están ali como podrían estar 24 horas sin dormir, porque para eles Galicia, é dicir, despois contanse esas anécdotas de o que me contaba o meu abuelo, o que me contaba o meu pai, claro, o que vivíamos na casa, o que se facía, o que, é dicir, teñen ese sentimento tan adentro, que ao final moitos deles, sin poder visitar Galicia en algún momento da súa vida, teñen esa Galicia interiorizada que dices tú, isto é algo que non sei se lle pasará a outros, pero é un sentimento galego que é esa morriña, a morriña do que non volveu, pero a morriña do que nunca veu tamén. Claro, claro. Bueno, unha cousa que eu quería comentarche a título particular, porque a mí tamén me gusta a música, e eu algo practico, son un aprendiz. Bueno, o caso é o seguinte, as pezas tradicionais galegas, a muller de Chantada, a muller de Lugo, as pezas, unha xota, cualquier, sempre lógico ensinarlles e tal, pero tamén che piden arreglos especiais para algunha peza que os rapaces, ou polo menos os compositores, algúns que lle gustan moitísimo a música, son capaces de pedirche, digo, oi, a ver se me axudas a arreglar isto. Sí, claro que sí. Sí. Es decir, por sorte, hoxe a gaita é un instrumento universal. Claro. Es decir, temos que pensar que a gaita é como unha guitarra española. Podemos tocar coa gaita casi todo o que queremos, non todo, porque tamén ten, es decir, é un pouco reducida en canto a espacio tonal, pero podemos facer un pouco de todo. Os tempos van cambiando e, lóxicamente, hai que ir cos tempos. Es decir, sin perder nunca o que vende atrás. Con esto quero decir, está tamén tocar a muñeira de Chantada, o modo máis tradicional do mundo, como tocar unha canción, digamos, por así chamala, moderna, de compositor, ou incluso coller un arreglo de calqueira cantante de moda e facer un arranxo para un grupo. É decir, vos tamén o vedes e vos que tedes aí o programa de radio e podes un montón de música galega. É decir, pois temos estes fenómenos novos, por así chamalos, pois que sae un pouco máis de digamos, poperos ou discotequeros, chámense Bayuca, ou chámense Tanxugueiras, ou Fillar de Casandra, é dicir, a música evoluciona, igual que evolucionou a música pop, no, neste país, é dicir, o pop de fai 20 anos non é o pop que hoxe escoitamos. Así que sí que hai moitos grupos que piden arranxos un pouco novedosos. De feito, hoxe a mañán estuve acabando un arranxo que estou facendo pos compadres de Rosalía de Castro de Madrid, que son compadres dos de Cornellá tamén, e van con unha versión nova de un novo tema, non, que queren estrenar para o ano que ven. Pero, sin embargo, hoxe tamén os grupos e as bandas de gaitas nutrense tamén un pouco de todo, é dicir, teñen por un lado un repertorio, digamos, máis tradicional, pero por outro lado teñen un repertorio un pouco máis moderno, non? E hoxe tamén, por sorte, quen vai escoitar este tipo de música xa non é solo esa xente, digamos, que ten vínculo con Galicia ou con centro galego. É dicir, hoxe, por sorte, calqueira persoa do mundo senta a ver un concerto de folk ou de bandas de gaitas ou demais porque lle gusta esta música. Entonces, bueno, o espectro do campo de composición e de arranxos é moito máis amplio que fai uns anos para cá. Claro, claro. No, digo, comentaba eso porque precisamente aquí, sabes, sábelo ti tamén, nosotros, con, por exemplo, Agarimos de Badalona ten un grupiño que acostuma a xuntar a gaita con outros instrumentos. Saxofón, clarinete. Eso, eso me refería. Entonces, sí. parece que non, pero que esa xente nova quere aportar algo tamén novo, sí, para que a xuventude se aclimate a unha nova interpretación basándose no popular, pero tradicional. Efectivamente. Sí. Y enriqueza, además. Claro, decir, claro. Todo que sea conexión entre otros instrumentos, incluso sea con cantantes, incluso, es decir, oxe, por sorte, a gaita é un instrumento, por así decirlo, que se foi refinando cos anos, que se foi afinando cos anos, que se foi millorando cos anos, e oxe podemos tocar cun pianista, cun piano de cola, nun auditorio sinfónico, como podemos tocar con un guitarrista ou con un clarinetista de primeira línea. De feito, bueno, hai moitos grupos que xa se animaron a facer así algún tipo de concerto con sinfónicas e filarmónicas. Claro, claro, claro. Sí. Estamos nun campo moi bo, estamos nun momento moi bo donde a evolución le va a facer cousas novas. Claro. Entonces, hai que aproveitalo tamén. Sí, sí, sí. Es decir, hai que ser sempre de mente aberta, é o meu pensamento. Moi ben, moi ben. Bueno, eu non sei... A verdade é que agradecerche moitísimo que estes aquí canta nosotros, pero volver a recordarlle a todos os nosos coitantes que se poden meter en internet mercar unhas entradas para o día 29 ou o día 30 en Vía Gogo, me parece que é o sitio onde se pode... En Vía Gogo, eso é. Vía Gogo. En Vía Gogo, aí teñen as entradas para o Palau, para... o día 29, 30, é decir, eu invito porque... espectacular, seguí, espectacular. E sabemos de primeira man que a xente que vai unha vez sigue indo o resto da vida, es decir, porque sí. Efectivamente. Recunca, sí, sí, sí. Porque eu podría decir que o 75% do aforo son... xente que foi anos anteriores, claro, porque claro. É un concerto moi especial, é un concerto diferente, e un concerto ademais, eu penso que igual me riñen por aquí, pero no mellor auditorio deste país. Hombre, así que para mí o Palau da Música pareceme espectacular en todos os aspectos, tanto pues sonoro, no aspecto sonoro que é impecable, como no sitio que é un sitio, vamos... Espectacular en cuanto a... Espectacular, claro, e é fantástico, é dicir, eu penso que a mellor plaza musical que temos neste país, sin quitarle mérito a ningunha outra, non? Pero é un sitio moi bonito arquitectónicamente e sonoramente. Así que os invito a que veñan e que se enganchen, porque, como se suele decir, é como unha droga. Unha vez o probas unha vez, queres volver a repetir. Así que, ou como azúcar. Sí. Bueno, pues, a que veñan. Porque eso xa o dice o nome. Sí, sí, sí. Por lo tanto, Palau da Música cun Palau, que é un Palau en todos os sentidos, claro que sí. En todos os aspectos, eso. Sí, señor. Bueno, Jonathan, non te quero incomodar máis tempo, que ti tes traballo e sigues traballando precisamente dando clases aí agora mesmo, que non estás aquí en Cataluña, pero sigue traballando Nunha oriña entro a traballar, a dar clases aquí en Galicia. A dar clases tamén hai que facer patria no propio país. En Galicia, lóxicamente. Agradecerche moitísimo esta pequena cativa conversa, pero que os nosos escoitantes e seguidores agradecenche tamén. Os galegos do Mediterráneo están bastante ben informados. Agradecidísimo eu, e xa saben aí no Mediterráneo que esa é a miña segunda casa, estou aí cada pouco. Rosalía de Castro e Cornellá é a miña casa e seino, e teño moi bons amigos aí, tamén no resto de Cataluña, así que nada, encantado, e aquí estou sempre que queirades. Moitísimas grazas, Jonathan. Unha aperta. Moitísimos éxitos tamén, Esperemos que sí. Moitas gracias. No tiene tanto veleno como tienes tú en la lengua, y le le le le le le, ay le le la. Ay le le le le le. Ay la la la. Y esa que de mi marmura que mire pa la su casa, y esa que de mi marmura que mire pa la su casa, cuando mi casa fume a la de ella que es más que abraza, y le le le le le. es que chandan cabruxería. Ay, le, le, le, le, le, ay, le, le, la. Ay, le, le, le, le, le, le. Ay, le, le, la. Galegos no baix.